الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. سورة حج کے ومزلہ دا رسالت کی چدا سلورم بابو دا انبیاء و شانی ذکر کو کہا رسولانو او کنبیان دوڑے ذکر کریو چو ما ارسلنا من قبل کبیر رسول ولا نبی یواز دی پیغمبر حالنا خلق و آیات پا دپور خاص کرده ده ننا ده ده طولو انبیاء و حال ذکر کئی چلاوی کلبا اغی ما رولی گل اغی با خپل مقصد پیش کم قوم تا شیطان برا داغب آغی بیان کی داغب آغی مقصد کی وی خلق و تشکون او ورزول او دا اغپا اغا بیان بے ردون شورو کلو چی دائی غلط ویلی دا دائی غلط ویلی دا اقسم اقسم غلطے بے پکرہ استی نالا رب العزت بدا اغی مقابلہ کی سو کلل چایاتون بے نازل کلو او ده شیطان او وسوسی و شبیه بے لرکلی ینسخ اللہ ما یلقی الشیطان اگر بے لرکلی اللہ ده خلق و ذرونونا او خپلیاتو نوے ده بندیانو پا ذرونو کی محکم کرل راسخ کرل دا آیاتونه با دا شیطان دا وسوسو دا پارا ناسخ شو دا مومنانو دا ایمان دا پارا با راسخ شو دوڑا کار بے اکرو دا نسخ کار بے اومکو او وسوسی بے نسخ کرے او دا رسوخ کار بے اومکو مومنانو زلونو کی بیغا مسئلی و عقیدی مضبوطی کری او بالقسم خلق چی داغی زلونو کی با دی شیطان وسوسی و شکون و شبات اغی بزائی کری او ناغبا اللہ داغی دا پار فتنہ و گرزولا بس اغا فتنہ شوا و داغی دا پار سبب دا حلاکت و گرزید د دوانو طرفین و حال یو ذل ذکر کخا د مومنانو حال ذکر کو چی یحکم اللہ و آیاتی اللہ اخبر آیاتونا دا غیرونو کی محکام کرو او دا گمراہانو ذکر کو چی یلقی شیطانو فتنتن للذین فی قلوب مرضن شیطان او وسوسه د غید لپاره مرض او سبب وګرځید علاقات وګرځید اوس بیا به د طرفینو حال بیانې ښه اول د حق پرستو بیا د باطل پرستو نو دا ولی یعلم دا غینسخو دا تفسیر کوي او دا غي ترجمه کوي خام او دا حق پرستو حال بیانی. وليعلم الذين اوتوا العلم او چې پوي شي هغه کسان چې ورکړل شوی دا غي تا علم په بیان د دغه پیغمبرانو چیر دا ډیر صحیح بیانونه صحیح خلق او ډیر د خیر او د برکت تقاریر د انبیاو چې پوی شي هغه کسان چې ورکړی شوی دا غي علم په حقانیت انبیاو باندې انه الحق من ربک چې دغه بیان او دغه مقصد د پیغمبرانو دا حق دی او د رب ستانه دی. نو کله چې دغې په علم راغی که نه پوره ځکه علم مخکې دی ښه په عمل باندې په دې باندې مخکې دی ری عالمی ځکه مخکې وی ښه. نو کله چې علم د هغې راغی د دغې بیانونو په حقانیت باندې نو فیؤمنو به پس دا مومنان یقینو کی په دغه خبرو باندې چې کوم انبیا او هغه ته بیان کړی دي هغه یقینو کی په هغه تصدیق کی زړونه کلک شي فتخبت له قلوبهم پس عاجزیو کی دغه حق ته زړونه د دې دا ټول د ایمان آثار دي هر شي کې خپل آثار خان او ایمان اثر دای چې بنده کې عاجزی راشي تخبت له قلوبهم زړونو کې عاجزی راشي لوی تکبر ته نظر شي ختم شي دا د حق علامی دي او په دې سره پیژن دی شي او دا کارونه چاو کړل چې مؤمنان د انبیاو په خبرو ورسېدل ولی عالمه چې دا حق بیان نه دي نو په هغې باندې یقین وکړ نو زړونو کې عاجزي پیدا شوه. دا وګوره ترتیب سره د دین دا ترتیب دی ښه. نو الله وي دا ما وکړو زه چې هدایت کوم نو دا هغې دغه طریقه یې الله وي ښه. ان الله لهادي الذين امنوا او بشکا چې الله دې خامخا هدایت کوونکې رهنمایی کوونکې لهادي الذين الله د مؤمنانو هادي دې کنه او لار ورتخی الی صراط مستقیم هدایت وتقی دا رسید لارې چې هغه توحید دې اگر قرآن دے دادا اللہ شان نگور دادا مومنانو پدی بیان کی داسو سی بتو نرا لخا چا دادا مومنانو سرا لازم دی او پدی سرا مومنان پی جان دیشی یو دیلی عالم اور اگی پوشیوی دی په بیان د انبیاو او هغې په عقیده ساتلې چې انه الحق دا حق دی هغې په بیا یقین کړی دی فیؤمنو به او د هغې په زړونو کې عاجزي پیدا شوې ده دا د الله د هدایتو آثار دي ښه چاته چې هدایت کوي ناول خو له علم ورکي بیا په علم پرسی ولی یقین پیدا کی نو بیا پکې ایمان آثار موجود شي عاجزی او تعلق الفت محبت د حق سره و دا ذکر کې بیا دا غیبل طرف حال چې دا غیب په پته پوه نشو هغه بیماران چې ول قاضیت قلوبهم هغه چې شیطان خبره هغه د پاره فتنه جوړ شي وا چې هغه سچلو شو چا زویل نه دی داسې نوې تازه الله وی ول نه دی ویلي ولا يزال الذين كفروا هميشه وي دغه کافران دغه شکیان دغه بدبخته هميشه وي في مريت منه پشکي ز حقنا پشکي ز قراننا پشکي ز پیغمبران ز بياننا او کنده ري شک نه لري کی او بس په درونو ګرځي په درونو یو مدرسې ته ولور شي مرته استادانو سره ناس پاستوس تپوسونه او تاګن نو چې هلته کې تسلیونه شي په دې مدرسې ته ولور شي خلق خلق وته وی کنه نو مړې پلانې مدرسې کې ډېر لوی عالم دی ته نه خبره اغه چې خط لیکي نو میسته اجت نه په لخيټه دومره ده چې هغه میز کار کوي نو چې څوک اول ویني نو هغه دوکه شي چې راځي په سبا باندې خط کوي امن کې چرایشن دا خيټه دومره ده چې باغې باندې کاپی خي او لیکل کوي دا داو میز دی خواه او نوی تلور شا گلشن اقبال تا حل تک دیر روی حل تک دیر روی حل تک دا دی گردی دی پا درونو گردی خواه یو پلا بل پلا خواه او کلا داسیم پا کیو خواه چه مخامخی پا دی سینه باندی بینر لگولیو او غیباندی لکلیو حق کی تلاش چدا بنده دا حق پا طلب کی گرد او حق و تملاو نشو حق کی تلاش تیلی پیتی دیده تیلی پیتی وی خان نالاوی اگی خوب شک کی پریوات کن دا دین باقی سو لرکی خان دا خو مخکې ذکر شو دی صورت کې ها چې کان نما خر من السماء لاسمان نه اوس لري را پرې وته خو زما کې تراونه رسید دا به بر معلومات وسکول غواړي ها او تهوي به الريح في مكان صحيق او يا طوفان او سيلو ورته په اور دنګي ځکه چې سپته نه لګي ار دونګې زاسې فیمریت منو همیشه به یا کسان چې کفر کړي دي په شک کې وي د دې حق نه په شک کې وي د دې قران نه تر کومه پورې حتا تأتی یوم الساعت بغتتن تر هغه پورې چې راشي دي تا قیامت ناصافه نا قیامت خو ناصافه راځي ساعت دو معنی دی خواب قیامت تاموی دا داغی نم دی خواب او موت تاموی نو قیامت پور بلا سو کیا جو اندهی یا نا او دا موت دا خبر غیر ظاہر دی خواب او تر مرگ پور با دی با گرزی گرزی دی که با تناسا پا مرگ راشی او حق با پتاو نلگی تسلی بیو نشی دغه سیوا دنیا نه رخصت شي ښا د ټولو هغه خلکو چې غیر قران نه محروم دي قران نه د زده کړې د قران په پته نه پويږي دغه ټولو دغه حال لري ښا دغه جزانو دا یو مطلب دی چیرې دې کتابونو کې حق شته او د علمانو سره حق شته و ګوره په دې داس په اذینه نه دي خبر چې حق په قران کې دی کتابونو کې نه دی کتابونو خماو ته لیکلي دي نو زمو استاد څه پته لګي چې دروازې مې لیکلي دي که د شپې مې لیکلي دي چې په داس کې مې لیکلي دي کنه بیا د سم لیکلي دي څه پته لګي ته باغې کې حق ګوري حق په قران کې دی داری جزان ندی بوئی شوی نو بس اگی پدی که ملشی از حق نا خبر نشی چه حق سشی و حق سشی نو بس دار اسی بس حتی تاتی اون ساعتو تردی چران شدی تا قیامتو یا مرگ ناسا پا او یا تی اون عذاب یوم عقیم ایا راشی دیتا پا دنیا کی عذاب دا غیر وزی شندی عذاب رد بے خیر رد چی خیر بکنی پیدا بکنی خیر اس پی رئی کنا چی بعضیانو باندی رد را لینو اللہ وی فی ایام نحسات دا غیر وزی سپی رئی وی نو لیا نور وزی وی اگر دار وزی نوی هفتاو اتوارو پیرو منگلو سنڈے منڈے انور وزی وی دخر وزی وی کنا نو دا سنگا پاغیس پیری وی پوپل چانو دی نا پاغیس پیری وی دا غید عمل دو جنا رضو کسو نقصان نشتا خدا سپیروالی و بدبختی و بدقسمتی دا غید عمل دو جنا وخا فاللہ پاکی نسبت رضو تا کئی بس دا خوی و عام دا قرآن خپل مجاز تے و بلاغت تے خوا نمرات تینا قیامت رضی آدی یا مرات تینا دنیا کی دا عذاب رضی آدی پر دیرو قومونو باندے عذاب راغلے دے او داسی چدنی ٹینے مخکی کڑی دی سکا نوح علیہ السلام خپل قوم توئی چی ان عبداللہ واتقو واتویعون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى کم بختو اللہ بندگی کوئے اللہ نویری کے زما تابیداری کوئے نو خدای به هم په نیټه باندې مړکی په نیټه باندې سرویس به هم پوره شي سټ سالو کې ولاړ شي او که چېرې ایمان هم را نه وړو که نه نو مخکې مخکې به هم رخصت کی ښه هغه نیټې ته دا د الله شان دی بس ښه ول ان اجل الله اذا جاء لا یؤخر نیتا چی نئی راغلی نئی راغلی ناغی که اللہ رب العزت دقبل طرف نسو گزارا کئی رحم کئی او چرا لعدری دا پسر نو بیاخو نرستو کی بیاخو نرستو کی نو دا ذکر دا غی عذاب ذکر کئی چی دنیا کی پی راغلی دی کنا تھا الملک یوم ایدن للہ اختیارات و بادشاہی و فیصلی و دغرت باندی خاص دا اللہی یحکم و بینم فیصلی وکی پخپلا دی پمیند کی او فیصلی دیر آسان دا اگی کی تاریخو ننشتا اگی کی درخواستو ناو دا سیدو ننشتا آسانی فیصلی دی یہ قیامت کے اللہ فیصلہ کی نوڑی راسان دی اغدادا والذین آمنو پسا کسان چیمان را وڑیو وعملو الصالحات عمل کڑیو نیک دے بیا ذکر کھا مخیم ذکر کھا فی جنات النعیم اغیبا پا جنت نو دا نعمت کشیم دا داغی پا حق کی پیسل دا خواه دا کوینو دریم دلی دا حق پرستو حال بیان که خواه بی اخیرت کی بیان که چوگو رکمو خلقو دا پیغمبرانو بیان پا سیمانا که او ریدلی او زلونو تے کس شوی او یقینی پکڑی او نا آیا دی عامل الصالحات اغیو پا جنتونو دا نعمت کی گنا تھا والذین کفروا او کسان چه انکار کڑی او دا دعوت تا قرآن نا دا دعوت تا انبیاؤ نا وکذبو بی آیاتنا او درو جن کڑی او آیاتو نظمون اولائی کلوم عذاب محین پس دغی خلق دا پانا عذاب دے رسوا که ان کے او محین یہ بخان دا اشارکی قرآن دیتا چی دا اغا خلقو چی گردیو پا توحید پوری خاندلو چی موحیدین بے اولی دا خاندل بے اور پوری موحیدین رال بیا بچا تاسو کې وجدا څوک دی لکه دا پنځ پیریان ندی مړاوي څوک توا بیا نو یې څوک ته ها دا غدي دا وګور دي به لیدنو بس ټوکې مسخره ټوکې مسخره ها او بیا به وي چې د دې پنځ باندې څوک مسلمانان نشته دا ټول خلق دیوی مشرکان دی ویر دیر اخواگا خبر دی وکڑا خو کپا بانی اتای دی نوی کڑی نو ابی آبا لگی آئی خوا وی دا زیارتون را چی سوک دینو دا شرک دی ادین چی سوال کینو دا شرک دی دا دا ملکو خبری بکی نو چی دی توحین کلیو اللہ رب العزت بول داغی مناسب سزاور کی خواه چی تا دا نیکانو خلقو دا پیغمبرانو دا حق پرستو پوری ٹوکی مسخری کلیوی نو تالی بزا اغا سی سزا در کم چی خلق بدر پوری خان دی عذاب محین دی توی کن در سوائی عذاب اللہ تا پتا دا عذاب پورا اس دی صورت پسی سورت مومنون پا آخر کے بیارا شیخان جدی بہا پرستو پر سمر خنداگان کرلو ولیعلم اللذین اوتو العلم او چی پویشی اغا کسان جوار کرشی وغیتا علم پا انبیاو او داغی پا بیانونو او داغی پا مقصدونو انو الحق من ربک پدیو پوشی چې دا بیان حق دی در افستانا چې دی پیغمبرانو کم بیانو کو تقریرو کو دعوت یې پیش کو دا حق در افستانا فیؤمنو به نفس فوراً با ایمان راوړي په دغه خبرو باندې او چې کله ایمان زړونو ته کوس شو فتخبت له قلوبهم عجزی بو پیدا کی زدید پارا زلون زدین دقی مسئلی تا دقی عقیدی تا با زلون عجزیو کی لہو قلوبهم او دا دیر گران کار دیخا زلونو کی عجزی پیدا کول دیر گران کار دی توبہ توبہ بدا یو پا قرآن پیدا کی گی نو خواه نور پا حسن پیدا کی گی ولی بنده با صدور بنده نی کنا نبی مالی یا نبی کور یا نبی اس بینی مورو پلان ستاو پی رحم راشی چرا دا یتیم دیو دسر دغا پا کار دیو تاونو دا سیو دا او کدا غذلو یا نه خبر شو عجزی کم دا او چی دا بنده پچا بانده گمان راضی چی را دکی با عجزی دکا چی دیر عجز دی دیر غریب دی اچی دا اغنه خبر شنو بیا وته نه ډډه کوي ښه نو بیا نور خلق و تخبت له قلوبهم دا یو په قرآن سره کیږي عجزی بو کی دغه خبرې تا او د حق تا زړونه د دي وان الله لهذ الذين امنوا او بشکا الله دې خاص هدایت کوونکې مؤمنانو ته الی صراط مستقیم په طرف د لارې نیغیم دا ټول د الله کارونه دی هغه کوي خو چې بنده ته وګوري کنه او د اخلاق او عادات نو بس الله رب العزت او طبيع په خپل هدایت کوي ښا اخلاق او عادات د انسان کنه دا یو جدا شی دی نبی علیہ السلام ویلو دو خبرې کړې وی یو دا چې میزان پتل کې کم شی ډیر دروند دی نو یې نیک اخلاق زینه پکې دروند شی بل نشته اوس په نزدې ته نه رسی دا پتل د میزان کې ښه ابي ویلو چې احبكم الي پتا سو کې ما تاسو ډېر محبوب دي څوک احسنكم اخلاقا چې اخلاق حسني اخلاق ښهستي پیغمبر وي هغه ما تړې دي هغه ما تړې محبوب دغه سې چې الله دې یو بنده نه معلوماتو کې کنا چیرې د دې بنده اخلاق خدي عادت یې خدي نسته ولاره ډیره د ادب ده خبرې ترې ډېرې کشرانو سره ځان له خبرې مشرانو سره چې خبرې کوي نوې چی قربان سوې خدمت حکم دا زمره ده خوږي اللہ رب العزت دا سے خلقو تا ہدایت کی چدا لائق دی دا قابل لی چدی تا ہدایت اکڑی شخا وَلَا اِذَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا او ہمیشہ بیا وکسان چکو پرکڑے دے فی مریت منو پا شکی دا دی حقنا اور اگا حق بیان نا دا پیغمبران اگا حق مسئلی دا پیغمبرانو پاغی کی شک دے اللہ وی دا شک پا دین لری کی خوا حتی تاتی و مصات و بغتتن ترغی چراشدی تا قیامت یا موت و ناسا پا او یا تی یوم و عذاب و یوم عقیم او یا راشدی تا عذاب دروز شنڈیم خوب خانو قومون باندی با توفانی را عذاب را دا ټول وخت او دې امت کې دغه سن راځي خو په یو پکې راځي ښا او په خپل معلومیږي خلق وایي کنه ښا مردا خدای په عذاب کې راغی دا سړی نه دی دا وایي د خدای په عذاب کې راغی ولی خلقو ته معلومیږي څوک جنازې له نه ځي میرا که چاته معلوم دی کنه معلوم مونږ ته معلوم دی مونږ خو په دې جنازه نه شو کولی وی او یا چې ما عذاب یوم عقیم دا سي عذاب وتر شيخان الملك يوم اذن لله بادشاہي او اختیارات په دورت باندې خاص د الله دی يحكم بينهم فیصله وکي په میند دي کې په خپلان او فیصله دادا پس او کسان چی ایمانی را وڑی ہو عملی کڑی ہو نیک پا سنت باندی پی جنات النعیم اغیبا پا جنتنو کے او پا نعمتنو کیم والذین کفرو او کسان چی کفر کڑی ہو نو کفر خود ازرل شید آگی نا سوکس خبری ترچ ازرل نا خبری نا نور پسیوی چی وکذبو بی آیاتنا دې ته دلیل پېښ کو چې کوم خلق د قران د آیاتونو تکذیب کوي تکذیب دا کفر دی خو غواړي چې په مخ کې وته نو وي ولي هغه تاسو کافر وي نا خو چې بس په دې امت کې پیدا دي نو ټول مسلمانان وکذبو بی آیات دیو سر دلیل خوخا کفر در زرشیو نالاوی چه تکذیب کی زمونگ دا آیاتونو نداخ کارده پذیب پی جنیم دقا با کافریم تدیتا مگور چوری گذبا که نخا گورما نا توپای با تلی رکما کچری پذی سر بانده ده کفر نخای سشیی پکی ایا بوله تنای پران زمو کدا دای چرت نه نه ز کفر خکری نه لکای نه کفرم دغه دی دی پټله تلور شوا سلری مزا دا خلق ناس دی ها نو چری سره کین کنه او دا خبر او تراوالی چرا اللہ دی مونگا دا شرک نو ساتی ادا خلق خطول پا دی شرک اخت دی دی دوت روان دی نوی دور دور گیر بی دور دور گیر بی او تیر بی پسر کری دوم رغت پٹکے بی والی خواه اگو با توی چیلکا دا خبر مکو خواه تا دی خبرو پوجه زمون پزل بوج رازی زمون خواه که با دا خبر نکه خواه دا زمون پلو بوج رازی بس و اسلام علیکم ما خو معلومات کولو دکا قرآن ویلیو چه کافر با پس بیجنی و کذو بی آیات ناکنا نما دا خبر رشتیا کولا او اگر رشاشوا اگر دور لری نو ډیر نږدې وا ما وی دی پسې وځه دغه ته زما انبر سر ته زما یا با بمبای ته زما لته اندوان دي کنه او هډیر نږدې و تا نه دي داخلقه دي ته د توحید خبرو کې او دي ته د حقانی مسجد خبرو کې او دي ته د قران د درس خبرو کې نو بیا وا تا ګوره ها تا تا بیا داسې بد ګوري لکه چې پلار دی ولا وجلی ها دغه دی کذو بیا یاتنا فولای کلم عذاب مهین خو دې ته نمونږ ساتینو کني ګوري تو خو دې ته الله وی دا کسان دی دې لپاره عذاب دې رسوا کوونکې دا مونږ اسې نو وایو خو مونږ ته خو په تواتر سره اخو په یقین سره خبر را ورسی مله مونږ وای دي که دروغ نشته رخه دا خلق د دنیا کې خا اوازو شي وی په دوه بجې جنازه یې سړی سره په جنازه کوي د دې خلقو جنازه د صحیحت او خدای بخلی دي چې سړی باندې قرآن आवाज بدلږي او دا توحید آواز پی بد لگی او دا اللہ آیاتون پی بد لگی پا دبان سخ لگی پا دبان دی گانی آوازونا او فلمونا او دا چی طولش پا رس ششی تناس دی کنا او دا بربن او دا کدراغان وینی کنا او پا دبان یسری زانتا او گورا پا ششا کی دا هر سن پارغ شوی دسترگونا دغاخونونا او ده هر سن پاری غشوه اتو بیام دا گمراه نپریدی دا دغا خلق دی چه قرآن یادی چه بوله کلم عذاب محین دیل با اللہ دا سی عذاب ورکی چه پا شرمونو بے او شرمی